السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1149، اللہ کا پیغام انسانوں کے نام، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی، اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، سفر کرتا ہے آدمی سمندروں کا، ہوائی جہازوں کا، خشکی کا، ہم نے سوار کیا اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی، اللہ نے ہمیں عزت دی، انسان کو عزت دی ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ وہ دن یاد رکھو، ایک دن آنے والا ہے قیامت کا، جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے، پس جس کا اعمال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور یاد رکھو، یہ اعلان آسمانوں سے اللہ کا، یاد رکھو، جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، اور وہ بہت دور پڑا ہوگا راستے سے، گمراہ ہو جائے گا وہ آدمی۔ دنیا میں اندھا رہا، آنکھوں کا اندھا نہیں، دل کا اندھا، جو گناہ کرتا رہا۔ خلاصہ اس پوری یعنی آیتوں کا تشریح تو انشاءاللہ میری تفسیر آ رہی ہے، اس میں دیکھ لینا مکمل طریقے سے انشاءاللہ، جب بھی اللہ توفیق دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت ہی مکرم بنایا، حشر کے میدان میں جو اچھی جماعت کے ساتھ رہو گے تو اچھی جماعت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، گنہگار رہو گے تو گنہگاروں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ صاف صاف بات ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ پھر کہ جس کے ہاتھ دہنے ہاتھ میں نام عمل دے دیا گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا میں اگر اندھا رہے، دنیا میں گمراہ رہے، تو آخرت میں بھی گمراہ آدمی رہے گا۔ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے دہنے ہاتھ میں نام اعمال ہمیں حشر کے میدان میں دیجیو، اور اے اللہ گمراہ ہونے سے ہمیں بچا لیجیو۔ یہ کھلی کھلی قرآن شریف کی آیتیں ہیں، اس لیے اللہ ہمیں تیرے قرآن سمجھنے کی، تدبر کی بھی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس کا ترجمہ بعد میں انشاءاللہ مستقل آیت پڑھ کر ترجمہ بعد میں بتا دوں گا آپ کو۔ جتنا میں نے پڑھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے ہر جملے پر اللہ کہتا ہے میں نے دیا، میں نے دیا، میں نے دیا، میں نے دیا۔ आप भी ध्यान और इस्तेहजार से पढ़ लीजिए तो अल्लाह ताला कहेंगे मैंने दिया मैंने दिया। ये बहुत जबरदस्त कुरान शरीफ की एक ही दुआ है कि जिस दुआ के ऊपर अल्लाह ताला हर जुमले पर कहते हैं मैंने दिया। कुरान के किसी दुआ पर यह वादा नहीं है जो इस पर वादा है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसलिए इस्तेहजार के साथ इसे पढ़ लीजिए और बाकी तफसील इंशाअल्लाह बाद में अर्ज करेंगे। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।